you see the wonder of the fairy tale. You can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good. Klassiekers van ABBA, uitgevoerd door Westlife, op zichzelf ook alweer een klassieker. Tja, I Have a Dream, hier aan het begin van deze nieuwe aflevering van de late avond na een warme dag. Tja, welkom bij de show. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij deze late avond op woensdag. Een show vol lekkere muziek, hartverwarmende muziek. Van de temperaturen hebben we al kunnen genieten, maar nu dus van de warme muziek. En er komt heel wat moois aan hoor. Heel veel afwisseling, dus dat zit wel weer goed deze late avond. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen voor je. Die gaan we bespreken. We gaan het hebben over de nacht van de creativiteit. Tja, en dat is best wel interessant. Dus dat gebeurt allemaal bij Kade 40 in Vlaardingen. Verder is er een column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over de echte voetbalhelden. Ja, en dat is niet Feyenoord, volgens hem. Althans, dat hoor je straks in zijn column. Nu we toch de Feyenoord feestelijkheden achter ons hebben gelaten. En tenslotte gaan we het hebben over het stemmen voor de publieksprijs. En dan moet u stemmen voor Jets Foundation. En welke publieksprijs? Nou, de RET Aardig op Weg publieksprijs. Hoe het zit hoor je zo meteen hier allemaal in jouw late avond. lie you ever told. The deepest fear about growing old. The longest night you ever spent. The angriest letter you never sent. The boy you swore you'd never leave. The one you kissed on New Year's Eve. The sweetest dream you had last night. Your darkest hour, your hardest fight. I wanna know you like I know myself. I'm waiting for you. There ain't no one else. Talk to me, baby. Scream and shout. I wanna know you inside out. I wanna dig down deep. I wanna lose some sleep. I wanna scream and shout. I wanna know you inside out. I wanna take my time. I wanna know your mind. You know there ain't no doubt. I wanna know you inside. Heard. The most you said were just one word. The loneliest prayer you ever prayed. The truest vow you ever made. What makes you laugh, what makes you cry. What makes you mad, what gets you by. Your highest high, your lowest low. These are the things I wanna know. I wanna know you like I know myself. There ain't no one else. Talk to me, baby. Scream and shout. I wanna know you all inside out. I wanna dig down deep. I wanna lose some sleep. I wanna scream and shout. I wanna know you. In heel Zuid-Holland, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If if I was a sculptor. But then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in. The verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. See, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope. Een prachtig nummer van Elton John, van wie anders? Your Song. En Bryan Adams ervoor, hier in de late avond met Inside Out. Jouw lokale omroep. We gaan het hebben over de nacht van de creativiteit en open ateliers. Kade 40 namelijk in Vlaardingen organiseert komende zaterdag de nacht van de creativiteit. Tijdens deze nacht word je meegenomen op een creatieve reis door het pand van Kade 40. Een verrassende tocht waarbij je onder begeleiding van een gids ontdekt wat er in de verschillende ruimtes gebeurt of zou kunnen gebeuren. De verschillende kunstdisciplinen smelten op onverwachte wijze samen. Een spannend verhaal. Hoe het zit hoor je in een gesprek met Herman de Bruin. De open atelier route of de open ateliers zijn er weer in Vlaardingen binnenkort. Degene die er alles vanaf weet zit in de studio. Willy Attema, welkom. Ja, dankjewel Herman. Open ateliers, dat betekent dat kunstenaars hun eigen werkplek openstellen voor het publiek. Ja, het is een vertrouwd begrip. We hebben het in Vlaardingen, we hebben het in Schiedam en we hebben het in Rotterdam. Ja. We hebben het door heel Nederland. Het is ontzettend leuk om bij de kunstenaars binnen te kijken. Die hebben hun ateliers een beetje opgeruimd ook. Soms wel, en, ja, soms wel nodig. Hè? Maar om te zien hoe ze werken. Ze hebben hun werk uitgesteld natuurlijk. Want er zit natuurlijk ook wel een commercieel belang bij. Ze hopen natuurlijk dat door hun werk te presenteren. Dat mensen inderdaad dat gaan doen. Open ateliers is een boekje. Het is een folder van... Want er zijn er heel wat die meedoen. Het is wel op twee dagen, het weekend van... En je kan de hele route volgen. Je kan de hele route volgen. En het is door heel Vlaardingen. Eigenlijk is meer een fietsroute, denk ik, dan zo nodig nog een wandelroute. Ja. Er is dus er is een programmaatje van. En dat is aan te vragen op de www.openateliersvlaardingen.nl. Mm-hmm. Even downloaden en kijken waar het is. En dan tussen 11 en 5 is op al die locaties is te zien wat de kunstenaars maken. En dat is een heel breed scala. Dat gaat van schilderijen tot beeldjes, tot sieraden, tot van alles en nog wat. Maar het leuke is dat je bij zo'n kunstenaar, nou misschien niet thuis komt, maar wel in zijn werkomgeving. In zijn werkomgeving. Ja. En hij heeft de flesje spraakwater klaargezet ook. Dus je kunt een drankje drinken, je kunt koffie. De bedoeling is dat je echt een beetje contact maakt en doen. Dus dat is in het weekend. Er zijn wat activiteiten voor. Want eigenlijk begint het al op 18 mei. Mm-hmm. En er is ook een grote afterparty. Dus op de 21ste. Eten, drinken, muziek, meet and greet. Okay. Dat is in de cultuurwerkplaats. De werkplaats van Loke Boden. Staat ook allemaal op dat foldertje. En op de website kan je het ook vinden. En op de website ook. Die folder ligt overal. In Vlaardingen? Ja, bij Kade 40 is die te krijgen. Want Kade 40, ons culturele centrum, doet natuurlijk ook mee. Mm-hmm. Die hebben op de 20ste, dus dat is... Diezelfde vrijdag. Ja. Hebben ze de Nacht van de Creativiteit. En in de Nacht van de Creativiteit hebben ze 2 rondleidingen. Daar moet je je ook voor aanmelden. Dus je moet even naar de website van Kade 40 toe en dan aanmelden. Die beginnen later op de avond, want het is de Nacht van de Creativiteit. En dan krijg je dus een creatieve reis door het pand. Nou, dat is natuurlijk een geheim. Dat is natuurlijk een geheim tripje. Ja, dat gaan we niet verklappen. Maar onder leiding van een gids ontdek je wat er allemaal gebeurt. Of wat er zou kunnen gebeuren. Ja. Want op Kade 40 wordt theater gespeeld, er wordt geschilderd, er wordt gedaan. Dus het zou zomaar kunnen gebeuren dat je tegen iets aanloopt waarvan je denkt: dat is aardig, dat ga ik ook doen. Ja. En het is een broedplaats van creativiteit, dat kan je rustig stellen, Kade 40. Ja. Het is ontzettend aardig. Ik wil er graag reclame voor maken natuurlijk voor Kade 40. Omdat mensen daar gaan kijken. Ik wil daar gelijk natuurlijk ook even... Ja, want je zit er zelf ook, hè? Ja, ik werk daar zelf. Ik geef daar ook cursus. Ik geef daar de cursus kunstgeschiedenis. Ik ben niet de enige. Ik heb een collega ook. Kunstgeschiedenis is natuurlijk een ontzettend leuk vak. Het is natuurlijk ontzettend aardig om te weten wat er op het gebied van kunst en cultuur gebeurt. En ik geef daar 2 cursussen. Ik geef eigenlijk 1 cursus, maar op 2 dagen. Op de dinsdagochtend en op de woensdagochtend. En wij beginnen 26 september. En dus ook 27 september. En dan seizoen. Iedere keer, 1 keer per 14 dagen, gaan we door. En als mensen zeggen, ik wil meedoen, dan heb je vast een website waar het ook nog op staat van jezelf. Ja, www.kunstenkunde.nl. Dan hebben we het helemaal rond. En als mensen zeggen, we vinden het interessant genoeg om mee te gaan doen, dan kan dat. En dat gaat in het nieuwe seizoen dus van start. Ja. Ja, duidelijk. Willy Attema, kunsthistoricus en het bureau Kunst en Kunde heb je. En dat is ook de website meteen. Dan hebben we dat ook nog maar weer een keer gezegd. De Nacht van de Creativiteit en jouw eigen atelier. En er komt van alles aan voor het nieuwe seizoen ook nog. Ja. Dankjewel. Het weekend van... 18 en 21 mei is Vlaardingen echt bruisend. Oké, dan laten we Vlaardingen maar lekker bruisen. Prima, ja, okay. Dankjewel. Dankjewel. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en

There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday, when I was young. Charles Aznavour, Yesterday young. When I was young. Voor iemand die Frans zong, ja, normaal gezien. Iemand die wel Frans bleef zingen, vandaag ook weer in de show, was Michel Sardou met Maladie d'Amour. Hier in jouw late avond. Over enkele minuten een column van Han van der Horst. En hij gaat een column uitspreken over het enerverende voetbalweekend. Je hoort het zo meteen na Judy Collins. Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing around, one who can't move. Where are the clowns? There ought to be clowns. Just when I'd stop. Isn't it queer, losing my timing this late in my career? But where are the clowns? There ought to be clowns. Well, maybe. Julie Collins. Oh, Judy. Ja, niet Julie. Kom op, zeg. Ken je geschiedenis, denk je dan bij jezelf. Sand in the Clowns. lang geleden dat ze het maakte, in 1975 alweer. Goed, het is tijd voor de column van Han van der Horst. Han maakte de zegen van Feyenoord mee en hij woonde de feestelijkheden bij. Tja, en dat was nogal wat zondag en maandag. Er zijn, constateert hij, belangrijke helden vergeten, opzij geschoven door de massa feestvierders. Je hoort meer dus in zijn wekelijkse column. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Ik bekeek de wedstrijd ter wedstrijden in de kroeg samen met een echte jongen van de boeren, zij, wiens grootvader, meneer Ooms, nog controleur was geweest in de Kuip en wiens vader bij de EHBO-ploeg hoorde. Die heette meneer Bode. En dat was in de tijd dat Rinus Israël nog een sigarenzaak had op de Polderlaan en de club zich in handen bevond van het volk en niet van enkele financiers. Maar de betrokkenheid van mijn vriend was er niet minder om geworden. Gewaardeerde luistervinken en nachtbrakers aan de luidspreker, thans is de gelegenheid gekomen om eer te brengen aan de Rotterdamse helden die, om zo te zeggen, door de uitzinnigheid van het afgelopen weekend aan de kant zijn geschoven. De kans is groot dat de jonge mannen die de voetbalcompetitie van het afgelopen seizoen tot zo'n ongemeen spannende aangelegenheid hebben gemaakt, dat die worden vergeten. 2 dagen lang stond de Coolsingel vol. Zowat alle Rotterdammers kusten in hun fantasie de heilige graal, zoals dat afgelopen zondag na afloop van de wedstrijd op het gras van de Kuip in het echt gebeurde. Geen mens dacht nog aan Excelsior. Toch heeft het elftal van die andere Rotterdamse club Feyenoord een stevige stok tussen de benen gestoken. Wat een gelopen race leek, was het in ene niet meer. En dat was goed zo. En de nazaat van meneer Ooms en meneer Bode was het op dat gebied volledig met mij eens, ondanks zijn heersende liefde voor Feyenoord. Waarom dachten we er zo over? Anders was het voetbalseizoen verleden week al geëindigd. Dan hadden de Feyenoorders met die schaal lopen hossen, terwijl de competitie nog lang en breed gaande was. Dan had men voor spek en bonen door moeten voetballen, tenzij men op de nominatie stond om te worden gedegradeerd. Excelsior heeft op het laatste moment de spanning teruggebracht in het eredivisievoetbal. En daarvoor verdient deze kleine maar dappere club uit Kralingen de dank en de waardering van de werkelijke voetballiefhebbers. Wat immers is de functie van een supporter als er niets meer te supporten valt, omdat die schaal toch al in de prijzenkast ligt of staat of hangt, of hoe ze dat ding ook tentoonstellen. En tenslotte, lieve luisteraars, tenslotte had dan die prachtige apotheose van afgelopen zondag in de Kuip niet plaatsgevonden. Tot voor een paar jaar bestond er een samenwerking tussen Feyenoord en Excelsior, waarbij Excelsior een soort junior partner was. Die samenwerking is inmiddels beëindigd, maar toch hebben de Kralingers hun collega's op Zuid een grote dienst bewezen door ze het kampioenschap niet cadeau te geven. Daarvan ben ik overtuigd. Het was ook jammer dat Feyenoord meteen in de eerste minuten al kans zag Heracles af te drogen. Dat haalde wat mij betreft alle spelling uit de match. Ze waren zondag vlak na 2:30 al feitelijk kampioen. Wat mij betreft had Feyenoord pas in de laatste 5 minuten de kans gekregen om het winnende doelpunt te scoren. Dan hadden we werkelijk op de toppen van onze zenuwen moeten leven. Dan was de ontlading helemaal verdiend geweest. Maar Heracles had niet zoveel kwikzilver in de benen als Excelsior. Een eresaluut dus. En nu het clublied van deze dappere Kralingers. Ferme jongens, stoere knapen. Gezongen door Rottes Mannenkoor. Je vreugd en vrolijkheid kunt rapen en je stoere knapen, de sportmeiskerels van Stavast. De verdromers die maar staan te gapen, vormen iets dat bij ons wel niet past. Wie zijn kracht, energie ons wil geven, wie een vent is waar echt wit in zit. Wie naar het hoogste steeds met ons wil streven, die is wel. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Aphrodite's Child uit Griekenland, ja, toen de crisis daar nog niet losgebarsten was. Hoewel, zat daar het kolonelsregime nog, in 1968, want toen was het een militair regime.

We gaan het hebben over de Jets Foundation. Die heeft onlangs de vakjuryprijs van de RET Aardig Onderweg Award 2017 in de categorie Samenleving gewonnen. De Aardig Onderweg Award is voor mensen die iets bijzonders doen, ontwikkelen of betekenen in de regio Rotterdam. En hiermee al aardig onderweg zijn, maar nog wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De Aardig Onderweg Award bestaat uit een vakjuryprijs van €12.500 per categorie en een publieksprijs. De categorieën zijn ondernemen, kunst, cultuur en sport, maar ook samenleven. Voor de publieksprijs kan vanaf 13 mei, dus eigenlijk sinds een paar dagen, worden gestemd. En ja, Jets Foundation vraagt natuurlijk om jouw stem. Waarom je op hen zou moeten stemmen, hoor je in een gesprek met Herman de Bruin. De Jets Foundation gaat u oproepen om te stemmen voor de publieksprijs. Maar wat is die Jets Foundation nou precies en hoe kunt u stemmen? Ik ga het allemaal vragen aan Jeroen de Jalle. Hij is voorzitter van de Jets Foundation. Welkom. Dankjewel. De Jets Foundation, even kort, wat is dat? Jets, wij zetten sportteams op voor kwetsbare jongeren in onze samenleving. Leeftijdscategorie 12 tot 17, VMBO. Thuissituaties die maken dat zij niet dezelfde kansen hebben als andere jongeren. Ja. En wij zetten basketbalteams op waar deze jongeren via de scholen zetten wij basketbalteams op waarbij deze jongeren kunnen aansluiten. En waarbij wij samen met pedagogisch sterke coaches basketballen helpen met onderwijs en deze jongeren life skills leren. En sociaal gedrag? Absoluut. Misschien ook wel. Dat absoluut. Hoort er ook bij. Hè? Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Daar heb je speciale coaches voor nodig. Want dat kan niet iedereen, denk ik. Nee. En dat is het allerbelangrijkste bij ons. Wij hebben pedagogisch sterke coaches. Die kunnen basketballen. Maar die ook straattaal van de jongeren weten te spreken. Dat is een heel bijzonder profiel. Ja. Maar als je dat profiel hebt, dan zie je ook dat ze vruchten afwerpt. En heb je daar genoeg mensen van? Of kan je er altijd bij gebruiken? Nou ja, we bestaan pas 3 jaar en ja. we groeien nu al best hard en we hebben veel ambitie. Dus we moeten wel nieuwe coaches gaan werven. Komt er straks op hoe dat dan kan als mensen zich geroepen voelen om dat te gaan doen. Maar even naar die publieksprijs, want jullie vragen mensen om te stemmen voor die publieksprijs. Waar komt die prijs vandaan? Ja, dat komt voort uit de RET Aardig Onderweg Awards. Mm-hmm. Dat is een prijs die de RET in het leven heeft geroepen om een waardering uit te spreken voor initiatieven die, zoals de naam zegt, aardig onderweg zijn. Zoals bijvoorbeeld de Jets Foundation. Ja. En daar hebben jullie mee gewonnen. Wij hebben gewonnen. Ja. Ja. Ja. Ja. Wij hebben 15 april hebben wij gehoord dat wij de prijs hebben gewonnen op de categorie samenleving. Mm-hmm. Op 2 andere categorieën zijn er ook winnaars uitgeroepen. Ja. En op dit moment kunt u ons heel erg goed helpen door naar aardigonderweg.nl te gaan en uw stem uit te brengen op Jets Foundation. Nou, als u dat nou doet, dan de partij met de meeste stemmen, die mag zijn droom laten verwezenlijken. Oh, en jullie hebben een droom in moeten leveren? Ja. Wat jullie willen? Ja, ja, ja. Ja, is daar iets over te zeggen, over die droom? Zeker. Of is dat, ja? Zeker, zeker. Ja, onze droom. Wat droom je dan? Hè? We hebben een hele mooie prijs gewonnen natuurlijk. Een stukje waardering en een mooi geldbedrag. Wat wij aan onze coaches kunnen uitgeven ter verbetering en dergelijke. Maar ja, wat droom je dan? Nou, wij hebben gedroomd en wij dromen nog steeds dat wij een hele mooie documentaire zouden kunnen laten maken over onze stichting. Ja. Dus dat wij een jaar of misschien 2 jaar gevolgd worden en dat er een mooie documentaire wordt gemaakt over hoe wij dat nou doen. Hoe wij nou het leven van onze jongeren veranderen. Zodat duidelijk wordt, niet alleen door gesproken woord, maar ook door beeld, hoe jullie dat aanpakken. Ja. Ja. Ja. Ja. Dan moet er gestemd worden. Waar kan dat? Dus jij al op de website, hè? Ja, op de website van de award. Dat is dus aardigonderweg.nl. Daar kunt u uw stem uitbrengen. Heel graag. Ja, en liefst vanaf 13 mei. Vanaf 13 mei. Dan is de website in de lucht. Klopt. 13 mei is de website in de lucht en het is een hele week dat u de tijd heeft. En als u de Jets Foundation wil steunen, dan kan dat op die manier heel goed. Heel fijn. Terwijl ze al een prijs gewonnen hebben. Kan je nagaan. Toch? Ja. Jullie zijn goed bezig. Wij zijn aardig onderweg. Ja, aardig onderweg. Dat is waar, ja. Inderdaad. Jeroen de Jalle, voorzitter van de Jets Foundation. Dankjewel voor het gesprek. Hebben jullie nog een eigen website waar mensen wat meer kunnen te weten komen over de Jets Foundation? Ja, absoluut. Op jetsfoundation.com kunt u alles over ons te weten komen. En hebben we ook wat mooie filmpjes staan die u kunt bekijken. Heel veel succes met die publieksprijs en dankjewel. Ja, u ook bedankt. I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams to remember. Listen to me. I've got dreams, rough dreams. Just a friend, but I saw him kiss you again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen, honey. I've got dreams, rough dreams. You said he was just a friend, but I saw you kiss him again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams. Een mooie antieke van, tuurlijk, Otis Redding, Dreams to Remember. Komt mooi verpassen meteen, hè? Aan het einde van deze show. Want ga je slapen, dan wens ik je prachtige dromen die je kunt herinneren, natuurlijk. Lijkt me heel prettig. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je een hele goede nacht. Morgenavond is er weer een nieuwe aflevering van De Late Avond. Dan presenteert Bert de Wolf. Ik wens je een mooie nacht en graag tot de volgende aflevering van De Late Avond.